Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Βάσο Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, όπως έλεγε και ο αείμνηστος Γιάννης Διακογιάννης, εγώ να σας μεταφέρω μια δυσάρεστη είδηση. Η κοινοβουλευτική μας δημοκρατία βάλεται. Βάλεται λοιπόν, όπως σας είπα, η κοινοβουλευτική μας δημοκρατία, και αυτό διότι αφενός από τη μια μεριά ο κύριος Τσίπρας πέταξε τη φωτοβολίδα ότι δεν θα συμμετέχει στις ψηφοφορίες της Βουλής, το κόμμα του. Από την άλλη μεριά ο κύριος Μητσοτάκης τον κατηγορεί ότι διαλέγει τον δρόμο της πεζοδρομιακής δημοκρατίας. Βέβαια εδώ θα πρέπει να εξηγήσουμε, θα πρέπει να ανακαλύψουμε, να διερευνήσουμε εάν η πεζοδρόμηση της κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας είναι ένα αδίκημα στιγμιαίων ή διαρκές. Ξέρετε γιατί το λέω? Γιατί το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη, το οποίο κατηγορεί, λέει αυτά τα περί πεζοδρομιακής δημοκρατίας, είναι αυτό που έχουν συμπληρωθεί 40 χρόνια, συμπληρώθηκαν από τότε που έφευγε από την ψηφοφορία ακόμα και για το νόμο της αναγνώρισης της εθνικής αντίστασης το 1982. Ούτε αυτό δεν ήθελαν να ψηφίσουν. Σας διαβάζω αυτή τη δήλωση, είναι προτετραετίας. Είναι 3 Ιούνιου 2019. Ανοίγουν εισαγωγικά. Δεν θα συμμετέχουμε στη Βουλή καθόλου αυτή τη βδομάδα. Θα καταγγείλουμε τη διαδικασία και θα αποχωρήσουμε. Δεν θα μπούμε στο κάδρο μιας απονομιμοποιημένης Βουλής, η οποία δεν θα έπρεπε ποτέ να ανοίξει και ανοίγει μόνο για διευθετήσεις. Να τις κάνουν χωρίς εμάς. Αυτά ήταν τα λόγια του τότε αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στον Αντένα 3 Ιούνιου του 2019. Ήταν τότε που ο κ. Μητσοτάκης, παραμονές των εκλογών του 2019, έπαιρνε το κόμμα του και έφευγε από τη Βουλή. Βέβαια αυτός το έκανε για την τελευταία εβδομάδα μέχρι να γίνουν οι εκλογές. Ο Τσίπρας το έκανε για ένα μήνα. Γιατί, εντάξει, είναι φωτοβολιδίτσα το μια εβδομάδα, αλλά άμα θέλουμε να το κάνουμε, πώς το λένε, προεκλογικό, φωτορυθμικό, το κάνουμε για ένα μήνα, όπως το έκανε ο Τσίπρας. Ως εκ τούτου λοιπόν τώρα βάλεται η κοινοβουλευτική μας δημοκρατία, ενώ θα έπρεπε, τι θα έπρεπε? Θα έπρεπε να ενισχύεται, θα έπρεπε να θωρακίζεται, θα έπρεπε να αναβαθμίζεται, θα έπρεπε να λαμπραίνει, να ψηλώνει και να ομορφαίνει. Έχω μετρήσει μερικές τέτοιες ομορφιές της κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας που, όπως λέει ο κύριος Πρωθυπουργός μας, δεν είναι πεζοδρομιακή δημοκρατία. Για παράδειγμα, όταν κυβερνάνε αυτή τη χώρα με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, αυτό είναι προφανές ότι δεν είναι πεζοδρομιακή δημοκρατία. Πρόκειται για καραμπινάτη και καρατσεκαρισμένη κοινοβουλευτική δημοκρατία, και δεν θέλω να εκπλήσεστε, διότι αυτή είναι μία μέθοδος η οποία προβλέπεται από το ίδιο το δημοκρατικό τους σύνταγμα. Με πράξεις λοιπόν νομοθετικού περιεχομένου δεν ήταν που πάγωσαν μισθούς και συντάξεις. Αυτό δεν κάνουν εδώ και δεκαετίες. Στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας και ουχή της πεζοδρομιακής μας δημοκρατίας, με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου δεν είναι που επιβάλλουν σταθεροποιητικά προγράμματα ήδη από το 1985. Έτσι λοιπόν, για να μην ξεχνάμε ότι έχουμε κοινοβουλευτική δημοκρατία και όχι πεζοδρομιακή δημοκρατία, όπως λέει ο κύριος Μητσοτάκης, δεν ήταν με εκείνο τον απόλυτο σεβασμό που αρμόζει στο είδος της αστικής τους τελικά δημοκρατίας, της κοινοβουλευτικής, που πέρασαν την πρώτη δανειακή σύμβαση τον Ιούνιο του 2010 χωρίς καν να την κυρώσουν από το κοινοβούλιο. Δεν ήταν με την ανέδεια της κοινοβουλευτικής τάξης που υπαγορεύουν τα συμφέροντα της τάξης τους, που έφτασαν να επιχειρηματολογούν υπέρ της ψήφισης του πρώτου μνημονίου και να προωθούν στη Βουλή την σύμβαση εκείνη με βάση όχι την ουσία, αλλά πώς έλεγαν τότε, θυμάστε, την τυπική νομιμότητα του συντάγματος. Ως εκ τούτου λοιπόν, έτσι πορεύεται η δημοκρατία μας, η οποία βεβαίως και δεν είναι πεζοδρομιακή, ποτέ δεν ήταν τέτοια, ούτε όταν κυβερνάνε μονοκομματικός, ούτε όταν κυβερνάνε διακομματικός, ούτε όταν κυβερνάνε τρικομματικός. Να θυμίσω ότι τότε που είχαμε και την τρικομματική μας κυβέρνηση, είχαν επιβάλει μία ντουζίνα πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Με τέτοιες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου κινήθηκαν σε σειρά θέματα, από την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών μέχρι τη στελέχωση του Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων, το περίφημο ΤΑΙΠΕΔ, και από την κατάργηση του ελάχιστου ποσοστού του δημοσίου στις δημόσιες επιχειρήσεις μέχρι τη λειτουργία των στρατοπέδων συγκέντρωσης για μετανάστες. Έτσι πήγαιναν και πέρναγαν. Βέβαια, όλο αυτό δεν την καθιστά πεζοδρομιακή την κοινοβουλευτική μας δημοκρατία. Τόσο δημοκρατική είναι η κοινοβουλευτική δημοκρατία τους, η οποία βεβαίως και δεν είναι πεζοδρομιακή, όπως λέει ο κ. Μητσοτάκης, τόσο αντιδραστικά και τόσο αντιλαϊκά είναι αυτά τα οποία προωθούν, που ακόμα και αυτό το φύλος οικής στενεύει. Για παράδειγμα, θα σας πάω πάλι λίγο πίσω, ήταν τότε που ξεκινούσε όλη αυτή η ιστορία, ήταν τότε στη συζήτηση του προϋπολογισμού προδεκαετίας, που αρμόδιος υφυπουργός είχε ανέβει επάνω στο βήμα και είχε ταχθεί υπέρ της κατάργησης ακόμα και του άρθρου 60 του συντάγματος, που αφορά, τι λέτε, στην ψήφο των βουλευτών κατά συνείδηση. Ούτε τα προσχήματα δεν ήθελαν δηλαδή. Και έχουμε λοιπόν τώρα αυτό το νεοδικοματικό πικ-πονκ για το ποιος είναι ο πιο ενάρετος σε ό,τι αφορά την κοινοβουλευτική τάξη. Βεβαίως μιλάμε για αυτήν την κοινοβουλευτική τάξη της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, που το περιεχόμενό της, όπως όλοι γνωρίζουμε, ξέρετε, είναι πάρα πολύ στενό. Τα όρια της είναι αυστηρά καθορισμένα, να προασπίζουν βεβαίως την ελευθερία και βεβαίως τα δικαιώματα όλων. Ναι, έτσι λένε τα χαρτιά. Στην πραγματικότητα, των δυνατών και των ισχυρών. Ως εκ τούτου λοιπόν, η κοινοβουλευτική μας δημοκρατία, η οποία δεν είναι πεζοδρομιακή δημοκρατία, είναι οικοδομημένη με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει στους πολιτικούς σωτήρες του λαού όλες τις δυνατές ελευθερίες και όλες τις αντίστοιχες θεσμικές πρόνοιες, αλλά προσέξτε, μόνο για την καταδυνάστευση του λαού. Και είναι προφανές ότι στο πλαίσιο αυτής της δημοκρατίας, της κοινοβουλευτικής πάντα, της αστικής, έτσι, για να μιλάμε με όρους τάξεων, καθότι δεν καταργήθηκαν, από όσο θυμάμαι, από την εποχή της Αθήνας, των 500 μέδυμνων και των 300 μέδυμνων, είναι Είναι λοιπόν σε αυτές τις συνθήκες της κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας που θα πρέπει να πάρουμε θέση τώρα απέναντι σε αυτό το νέο, ξαναλέω, δικοματικό, νεοδικοματικό πικ-πονκ. Γιατί ξέρετε, το παν σε αυτή τη ζωή είναι να γίνονται οι ψηφοφορίες και να γίνονται σωστά. Να σας πω, ας πούμε, μια σωστή ψηφοφορία. Μια σωστή ψηφοφορία ήταν όταν όλοι μαζί, όλοι μαζί, ψήφιζαν το τρίτο μνημόνιο, νομιμοποιώντας και τα άλλα δύο. Αυτή ήταν μια σωστή διαδικασία, στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας. Να σας πω μια άλλη σωστή από άποψη κοινοβουλευτικής τάξεως διαδικασία. Ήταν τότε που όλοι μαζί, όλοι μαζί, ψήφιζαν το υπερταμείο, δηλαδή το ξεπούλημα της ελληνικής δημόσιας περιουσίας μέχρι και το 2114. Υπάρχει ολόκληρος τόμος με σωστές κοινοβουλευτικές διαδικασίες που αποτρέπουν μακριά από μας τη μετατροπή της κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας σε πεζοδρομιακού τύπου δημοκρατία. Να σας πω μία τέτοια διαδικασία. Όταν όλοι μαζί ψήφιζαν το ξεπούλημα του ελληνικού. Όλοι μαζί το ψήφιζαν. Όπως όλοι μαζί ψηφίζανε το ξεπούλημα των αεροδρομίων. Όπως όλοι μαζί ψήφιζαν μέσω των μνημονίων τις μειώσεις, τη λαιλασία, την καρατόμηση των συντάξεων. Όπως όλοι μαζί έχουν ψηφίσει και έχουν νομιμοποιήσει την κατάργηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και την απόφαση για το τι μισθό θα παίρνεις από την έγκριση του κυρίου Υπουργού. Μαζί τα έχουν ψηφίσει αυτά. Έτσι λοιπόν, για να την προασπίσουμε λοιπόν την κοινοβουλευτική μας δημοκρατία, ώστε να μην βάλετε από τις φωτοβολίδες του ενός και τα προεκλογικά φωτορυθμικά του άλλου, θα ακολουθήσουμε την κοινοβουλευτική τάξη. Να σας πω ένα είδος αγλαΐσματος κοινοβουλευτικής τάξης. Ένα είδος αγλαΐσματος κοινοβουλευτικής τάξης είναι να κάνουν δημοψήφισμα απάτη στην Ελλάδα, να βγάζει 62% αυτό το δημοψήφισμα και όλοι τους μαζί, όλοι τους μαζί, την επόμενη μέρα ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας και το Πασόκ και όλοι τους μαζί να πηγαίνουν και να γράφουν δια της ψηφοφορίας που έκαναν στη Βουλή, ξέρετε πού, το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Όχι, μην πάει το μυαλό σας αλλού, στα παλιά τους τα παπούτσια το έγραψαν. Αυτό ήταν ένα αγλάϊσμα κοινοβουλευτικής τάξης. Όπως είναι αγλάϊσμα κοινοβουλευτικής τάξης να πηγαίνουν και να ψηφίζουν όλοι τους κάθε χρόνο, ανεξαρτήτως ποιος κυβερνάει, στην νομοθέτηση του προϋπολογισμού, το 95% των φόρων να το πληρώνουν τα λαϊκά στρώματα. Αυτό κι αν είναι αγλάϊσμα κοινοβουλευτικής τάξης, διότι εδώ γίνονται και ψηφοφορίες. Να σας πω μια άλλη ψηφοφορία που έγινε, στην οποία ήταν όλοι τους μαζί και την ψήφισαν. Είναι η τέταρτη φορά που την ψηφίζουν. Η οικειοθελής φορολόγηση των εφοπλιστών. Από αυτή την ψηφοφορία δεν έλειπε κανείς. Τους. Ήταν εκεί και την υπερψήφισαν όλοι μαζί. Ως εκ τούτου λοιπόν, στο πλαίσιο της προεκλογικής περίοδου που διανύουμε, το παιχνιδάκι αυτές τις μέρες, το επικοινωνιακό, θα είναι αν πηγαίνει ο Τσίπρας στη Βουλή ή δεν πηγαίνει στις ψηφοφορίες, όπως δεν πήγαινε ο Μητσοτάκης την τελευταία εβδομάδα πριν από τις εκλογές του 2019. Όμως, ως κυβερνήσεις, ανεξαρτήτως του ποιος κυβερνάει, τις τροπολογίες της νύχτας, τις τροπολογίες της ντροπής, με ψηφοφορίες τις περνάνε. Και εκείνη την τροπολογία στις 31 Μάρτη του 2021 που τη φέρανε νύχτα για να λέει ότι όποιος παρακολουθείται, όποιος χαφιεδίζεται, όποιος υποκλέπτεται και κατά λάθος, κατά τύχη το ανακαλύψει και ζητήσει εξηγήσεις, δεν θα του δοθούν ποτέ εξηγήσεις, και εκείνη την τροπολογία με ψηφοφορία την περάσανε. Με όλους τους κανόνες της κοινοβουλευτικής μας τάξης. Είμαστε λοιπόν ενώπιον πολιτικών παιχνιδιών, έχουμε τερτύπια, το δίλημα πια είναι δημοκρατία ή εκτροπή και ως εκ τούτου λοιπόν θα πρέπει να τοποθετηθούμε με βάση αυτό το δίλημα. Σε τι συνίσταται η εκτροπή, η οποία προφανής είναι, προφανέστατη είναι η εκτροπή, μόνο που και αυτή θα πρέπει να συνεννοηθούμε. Είναι στιγμιαία ή είναι διαρκείας. Η εκτροπή έχει να κάνει με τις υποκλοπές. Έχει να κάνει με αυτό το χαφιεδισμό. Α, ναι, πρέπει να σας πω, βγήκε σήμερα ο αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, για να μας πει ότι, να σας το διαβάσω ακριβώς όπως το είπε, η ΕΕ παρακολουθεί νομίμως όποιον θέλει. Αυτή είναι δήλωση. Έγινε σήμερα στο Open. Η ΕΕ παρακολουθεί νομίμως όποιον θέλει. Προφανώς λοιπόν εδώ υπάρχει εκτροπή του κερατά και με βάση τους δικούς τους τους κανόνες της περίφημης και περιλάλητης κοινοβουλευτικής τους δημοκρατίας, αλλά θα πρέπει να συνεννοηθούμε, επαναλαμβάνω, το αδίκημα είναι στιγμιαίων ή διαρκείας, διότι από όσο θυμάμαι, με βάση τα στοιχεία τα οποία παρουσιάσαμε και την περασμένη εβδομάδα από αυτή την εκπομπή, το 2005 ο αριθμός των υποκλοπών, των εισαγγελικών δηλαδή εντολών για άρση του απορρίτου για λόγους εθνικής ασφάλειας ήταν 406. Αυτά το 2005. Το 2018 επί ΣΥΡΙΖΑ είχαμε φτάσει στις 11.500. Και βεβαίως πέρυσι με τη Νέα Δημοκρατία φτάσαμε τις 15.500. Τι γίνεται τώρα? Πότε είχαμε δημοκρατία και πότε είχαμε εκτροπή? Μήπως είχαμε πάντα δημοκρατία ή μήπως είχαμε πάντα εκτροπή? Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά τον απόϊχο της προτάσεως Μομφής και το γεγονός ότι 156 πήγαν και ψήφισαν ότι καλώς έχουν τα πράγματα. Καλώς λοιπόν παρακολουθούνται οι υπουργοί, καλώς παρακολουθούνται οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων, καλώς παρακολουθούνται οι δημοσιογράφοι. Άλλωστε μας το είπε, είπαμε σήμερα, ο κύριος αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος και υπουργός αναπτύξεως και απογειώσεως, ο κύριος Γεωργιάδης, το επαναλαμβάνω, η δήλωσή του στο Open το πρωί, η ΕΕΠ παρακολουθεί νομίμως όποιον θέλει. Όχι, εκείνο το ότι είναι νόμιμον είναι και ηθικόν δεν το είπε, αυτός το είχε πει άλλος, προγενέστερος αυτού. Αλλά επαναλαμβάνω, έτσι για να μην έχετε αγωνία, η κοινοβουλευτική μας δημοκρατία δεν πρόκειται να πάθει τίποτα, καθότι τα μεγάλα και τα σοβαρά με ψηφοφορίες έχουν γίνει και σας υπογραμμίζω. Με ψηφοφορίες τις οποίες ψήφισαν μαζί. Το μνημόνιο μαζί το ψήφισαν. Το υπερταμείο μαζί το ψήφισαν. Το ξεπούλημα των αεροδρομίων μαζί το ψήφισαν. Α, υπάρχουν και στιγμές που είναι ενωμένοι όταν δεν ψηφίζουν, όταν κατά ψηφίζουν. Μαζί καταψήφισαν όλες τις τροπολογίες που ήρθαν στη Βουλή για την κατάργηση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, για την κατάργηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα. Αυτά δεν τα ψήφισαν μαζί, τα καταψήφισαν μαζί. Είναι και αυτό ανάδειξη της κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας. Όχι μόνο να ψηφίζουν μαζί, Και όταν καταψηφίζουν μαζί. Από τη Μικρανασία μου στείλες κάρτες με στρατό και με την Αγιά Σοφία. Κι αυτό για εκείνον τον καιρό. Μα από τότε μέχρι εδώ σπίτι μείναμε μόνο δυο. Ο Άγιος Φεβρουάριος κι εγώ εδώ κι ο χάρος εξιδήματα στα χρόνια που ήρθα να σε δω μέσα στα παραπήγματα κι αυτά συμβαίνουν στον καιρό. Μα από τότε μέχρι εδώ σπίτι μείναμε μόνο δυο. Ο Άγιος Φεβρουάριος κι εγώ. Με μεγάλη πορεία που έχει ξεκινήσει από τις 6.30 τώρα το απόγευμα από το σημείο της δολοφονίας μέχρι και τον Λευκό Πύργο, κορυφώνονται σήμερα οι δράσεις που οργανώνονται με αφορμή την τραγική επέτειο ενός χρόνου από τη δολοφονία του παιδιού στη Θεσσαλονίκη του 19χρονου Άλκη Καμπανού. Στην μαζικότατη αυτή συμμετοχή έχουν καλέσει το σωματείο στο όνομα του Άλκη, εργατικά σωματεία, φοιτητική σύλλογη, η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών και φορείς της Θεσσαλονίκης. Οι φορείς ενώνουν τις δυνάμεις τους ώστε αυτή η στιγερή δολοφονία να γίνει πραγματικά η αφορμή να αλλάξουμε τον κόσμο, όπως αναφέρουν, και καλούν να δυναμώσει ο αγώνας για αθλητισμό για όλο το λαό, μακριά από επιχειρηματικές δραστηριότητες που αποτελούν και τη μήτρα της οπαδικής βίας και του χουλιγκανισμού. Να σας πω ότι οι φοιτητικοί σύλλογοι του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης

του βιβλιοπωλείου στα κοινωνικά δίκτυα ανέφεραν ότι καθώς η δράση αυτή, η ανακύκλωση δηλαδή των βιβλίων που είναι γραμμένα στην ρώσικη γλώσσα, είναι δημοφιλής στους κατοίκους εκεί, αποφασίστηκε να παραταθεί μάλιστα η συλλογή των βιβλίων μέχρι τον Μάιο. Ανέφεραν επίσης ότι είναι περισσότεροι από 50 οι τόνοι των βιβλίων στα ρωσικά που πήγαν προς όφελος του περιβάλλοντος. Το βιβλιοπωλείο έδωσε, λέει, τα έσοδα από την πολτοποίηση των βιβλίων σε κάτι το οποίο αποκαλεί φιλανθρωπικό ίδρυμα, το οποίο με τη σειρά το αγόρασε, λέει, ένα SUV και το παρέδωσε στον Ουκρανικό στρατό. Πρόσθεσαν μάλιστα ότι στο μέλλον τα χρήματα από την καταστροφή των βιβλίων στη ρωσική γλώσσα θα διατεθούν για την αγορά και άλλων οχημάτων και υλικών που χρειάζονται στην πρώτη γραμμή του μετόπου. Τον Ιούνιο, ο αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας και Επιστημών της Ουκρανίας δήλωσε ότι η χώρα του πρέπει να απαλλαγεί από την βαριά για τους Ουκρανούς κληρονομιά της ρώσικης αυτοκρατορίας και θα το κάνει αυτό εγκαταλείποντας τη μελέτη της ρώσικης λογοτεχνίας. Ο συγκεκριμένος κύριος υπουργός του κυρίου Ζελένσκι είπε ότι όλα τα έργα στα οποία υπάρχει μία μυστικιστική, μυθική δύναμη των ρωσικών όπλων, όλα αυτά πρέπει να πεταχθούν. Αντιλαμβάνεστε ότι μία τέτοια μυστικιστική, μυθική δύναμη των ρωσικών όπλων υπάρχει στα έργα του Τσέχοφ, του Ντοστογεύσκη κτλ. Το ΔΕ Υπουργείο Παιδείας της Ουκρανίας αποφάσισε, λέει, να αφαιρέσει όλα τα ρωσικά βιβλία καθώς και λογοτεχνικά έργα Ρώσων σοβιετικών συγγραφέων. Οι Ουκρανοί μαθητές δεν έχουν πλέον πρόσβαση, μεταξύ άλλων, στα μυθιστορήματα του Μπουλγκάκοφ, στα παραμύθια του Κριλόφ, στα διηγήματα και στα θεατρικά του Τσέχοφ, διότι, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, όλοι τούτοι τι είναι? Είναι διάσημοι σύμμαχοι και απολογητές του Πούτιν. Αυτό λοιπόν το οποίο έχουμε είναι μια κρατική πολιτική εκεί στην Ουκρανία που λέει ότι κινδυνεύουν το μυαλό και η ψυχή των παιδιών στην Ουκρανία από τη Μαργαρίτα, την ηρωίδα του Μπουλγκάκοφ, και από την Ίνα, την ηρωίδα του Τσέχοφ, στο Γλάρο. Προφανώς από αυτούς κινδυνεύουν εκεί τα παιδιά. Από ποιον θα κινδύνευαν? Από τη μελέτη των άθλων, του μπαντερικού ναζισμού? Και ο Γρηγόρης θυμίζει κάτι που είχε γραφτεί πολύ πριν από τον Χίτλερ. Είχε γραφτεί ήδη από τον 19ο αιώνα και το είχε περιγράψει ο Χάινε, αυτός ο τεράστιος γερμανός ποιητής. Τι έλεγε? Εκεί που σήμερα καίνε βιβλία, αύριο θα καίνε ανθρώπους. Αν και αυτό έχει ήδη προηγηθεί εκεί. Κάψαν ανθρώπους στην Οδυσσό το 2014. Ερχόμενοι τώρα στα ενδότερα της σωστής πλευράς της ιστορίας, στα δικά μας, έχουμε νέα έρευνα, η οποία τι καταγράφει? Καταγράφει ακριβώς τη φτώχεια. Το φτωχότερο λοιπόν 10% των νοικοκυριών πρέπει να αυξήσει 15,5% τις δαπάνες του για να διατηρήσει στάθερη την κατανάλωση τροφίμων λόγω του πληθωρισμού. Σύμφωνα δε με τα άλλα στοιχεία, τα στοιχεία της Eurostat, καταγράφεται πως οι αυξημένες τιμές και η ακρίβεια έχουν ρίξει στα τάρταρα τον κατώτατο μισθό για τους Έλληνες πολίτες. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που έχει δώσει στη δημοσιότητα η Eurostat, η χώρα μας καταγράφεται ότι είναι η τέταρτη από το τέλος σε ό,τι αφορά τον κατώτατο μισθό. Είμαστε πάνω μόνο από τη Βουλγαρία, τη Λετωνία και τη Σλοβακία. Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πειραιά, ο κύριος Μάρκος Μπεκρής. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, τι κάνετε? Είμαι καλά. Πείτε μου, υπάρχουν κινητοποιήσεις στο λιμάνι για τα βαρέα και ανθυγιεινά? Κοιτάξτε να δείτε. Σήμερα πραγματοποιήσαμε μια συμβολική κατάληψη στα γραφεία του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Επιχειρήσεων και Βιομηχάνων, το γνωστό σε όλους μας ΣΕΒ. Ήταν μια κατάληψη η οποία έγινε με σκοπό να δοθεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα και με αίτημα να αποσύρει ο ΣΕΒ την προσφυγή που έχει κάνει Συμβούλιο της Επικρατείας, η οποία με έναν τρόπο χρησιμοποιείται προσχηματικά για να μπλοκαριστεί η εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με τη σχετική μας ασφάλιση σύμφωνα με τον κανονισμό για τα βαρέα επαγγέλματα, βαρέα ανθυγιεινά επαγγέλματα για τους λιμανιεργάτες, προβλήτες 2 και 3. Αυτό είναι ένα... Τώρα θα δεις τα χρώματα να αλλάζουνε και τα βουνά να σμίγουν ένα-ένα. Αγγέλοι σαν θνητοί θα σ' αγκαλιάζουνε, εχθροί θα σου μιλούν αγαπημένα. Τώρα θα πιω νερό από το ποτήρι σου, δικά σου θα είναι πια όσα δεν έχω. Θα σπρώξω ουρανό στο παραθύρι σου κι ό,τι δεν άντεχα θα το αντέχω. Τώρα θα πιάσω σπίτι στο παράδεισο, τζαμπαϊκό παιδό σε παραλία. Του έρωτα θα βάλω το πουκάμισο και θα νικήσω δίχως πανοπλία. Τώρα θα δεις μες της ψυχής τα υπόγεια, τραπέζι με ψωμί, νερό κι αλάτι. Τώρα που δεν υπάρχουνε διόδια, που πέφτει σαν ζεστή βροχή αγάπη. Τώρα που δεν υπάρχουνε διόδια, που πέφτει σαν ζεστή βροχή αγάπη. Τα χρώματα να αλλάζουνε και τα βουνά να σμίγουν ένα-ένα. Αγγέλοι σαν θνητοί θα σ' αγκαλιάζουνε, εχθροί θα σου μιλούν αγαπημένα. Στο παράδεισο, πίσω δίχως παροπλία. Τώρα θα δεις μες στις ψυχής τα υπόγεια. Τραπέζι με ψωμί, νερό και αλάτι. Τώρα που δεν υπάρχουνε διόδια, που πέφτει σαν ζεστή βροχή αγάπη. Τώρα που δεν υπάρχουνε διόδια. Λοιπόν, πληροφορούμαστε ότι συνέβη θαύμα. Το θαύμα συνέβη στον Ευαγγελισμό και εξαφανίστηκαν τα ράτζα. Καλησπέρα κύριε Φερεντινό, είναι ο πρόεδρος του Σωματείου των Εργαζομένων στον Ευαγγελισμό, ο κύριος Γιώργος Φερεντίνος. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Βουλιόπουλε, σε εσάς, τους οκράτες σας. Έχουμε τέτοιο ευτυχές γεγονός στον Ευαγγελισμό? Ναι, φαίνεται ότι μπροστά στην προεκλογική περίοδο αρχίζουν και γίνονται διάφορα μαγικά. Εξαφανίζονται τα ράντζα, εξαφανίζονται οι ασθενείς από τα νοσοκομεία. Κατά τη προσφυλή τακτική της κυβέρνησης να εξαφανίζει γενικά τα προβλήματα, όπως και είχαμε το καλοκαίρι και στην τουριστική περίοδο που εξαφανίστηκε η πανδημία και ο COVID. Μάλιστα. Πού θα πει? Που θα πει ότι πράγματι στο νοσοκομείο στις τελευταίες εφημερίες έχουν παρατηρήσει μια αρκετά μεγάλη μείωση στην προσέλευση των ασθενών. Δηλαδή εκεί που στο νοσοκομείο απευθύνονταν περίπου 1.500 ασθενείς κατά μέσο όρο στις εφημερίες, πλέον έχουμε φτάσει σε νούμερα 600 με 700 στις τελευταίες εφημερίες, το οποίο έχει βέβαια και αντανάκλαση και στον αριθμό των ασθενών οι οποίοι θα νοσηλευτούν μέσα στο νοσοκομείο. Το ζήτημα όμως δεν είναι αν έχουμε φτάσει στο 21ο αιώνα για να εξαφανίσουμε τις εικόνες ντροπής που έχουν τα ράντζα τα νοσοκομεία, εικόνες που όλοι έχουμε λίγο πολύ έρθει αντιμέτωποι, είτε ως υγειονομικοί είτε ως ασθενείς μέσα στα δημόσια νοσοκομεία. Αλλά νομίζω ότι στην εποχή της ρομποτικής ιατρικής θα έπρεπε να συζητάμε άλλα θέματα και όχι τέτοια ζητήματα που θα έπρεπε να είχαν λυθεί 30 και 40 χρόνια πριν. Αν λοιπόν αυτό το οποίο έχει γίνει είναι να έχει μειωθεί στο μισό περίπου η προσέλευση ασθενών, τότε ή θα πρέπει να οδηγηθούμε στο συμπέρασμα ότι είμαστε έθνος που το DNA του άρχισε να δουλεύει και δεν αρρωσταίνουμε με τους ρυθμούς που αρρωσταίναμε πριν από μια εβδομάδα, ή ότι συνεχίζουμε να αρρωσταίνουμε με τους ίδιους ρυθμούς αλλά οι ασθενείς διοχετεύονται αλλού? Αυτό φαίνεται ότι πραγματοποιείται τις τελευταίες μέρες, γιατί από συναδέλφους που μιλάμε και με άλλα νοσοκομεία φαίνεται ότι η πίεση έχει αυξηθεί στις υπόλοιπες υγειονομικές δομές, είτε αυτό αφορά το νοσοκομείο Αττικών με το οποίο συνεφημερεύουμε στις γενικές εφημερίες, είτε το Νίμιτς, που καλείται να λειτουργήσει επικουρικά προς τον Ευαγγελισμό διαθέτοντας 50 κλίνες για να μπορέσει να αποσυγχωρήσει το νοσοκομείο. Όπως και να έχει, οι δημόσιες δομές, κύριε Βογιόπουλε, αποτελούν συγκοινωνούντα δοχεία. Οι ασθενείς είναι συγκεκριμένοι, μακάρι όλος ο κόσμος να είναι καλά και να είναι μακριά από τα νοσοκομεία, δεν το συζητούμε. Αλλά κάπου στην εξίσωση δεν βγαίνουν τα νούμερα. Δηλαδή, οι προσελεύσεις στον Ευαγγελισμό και αυτή η μείωση δεν μπορεί να εξηγηθεί με τα 100 περιστατικά που αντιμετώπισε το Νίμιτς τις τελευταίες τρεις εφημερίες. Οπότε είναι αυτό που περιγράψατε, ότι πολύ απλά ένας κόσμος ανακατευθύνεται σε άλλες δομές, είτε αυτές αφορούν τον δημόσιο ή ακόμα και τον ιδιωτικό τομέα, και αυτό παρουσιάζεται ως μια επιτυχία από το Υπουργείο, όπως επιτυχία παρουσιαζόταν η ενίσχυση κάποιων δομών, ιδιαίτερα την περίοδο της πανδημίας, με προσωπικό, βέβαια προσωπικό που μετακινούνταν από άλλα νοσοκομεία, κατά την προσφυλή τακτική, ότι κλείνω μια τρύπα σε ένα χώρο, ανοίγοντας μια τρύπα σε έναν άλλο χώρο. Σε ό,τι αφορά την κατάσταση με τη γρήπη, με τον κορονοϊό, πώς είναι τα πράγματα, κύριε Φερεντινό? Υπάρχει πίεση? Πίεση υπάρχει, όπως υπάρχει κάθε περίοδο μέσα στο χειμώνα, που υπάρχει έξαρση των αναπνευστικών μόξεων και αντίστοιχα αύξηση και στις προσέλευση στα επίγοντα και στην αύξηση των νοσηλιών. Είναι κάτι το οποίο παρατηρείται κάθε χρόνο, ωστόσο η ιδιαιτερότητα που υπάρχει στη συγκεκριμένη περίοδο είναι ότι προσπαθούμε αυτά στατικά να μπαίνουν όσο το δυνατόν σε θαλάμους μονώσεων, ώστε να αντιμετωπίζουμε και το κομμάτι της ενδονοσοκομιακής διασποράς και να μπορούμε με έναν τρόπο να προφυλάξουμε τόσο τους ασθενείς όσο και το προσωπικό από το να νοσήσουν. Όλα αυτά δεν είναι μόνο η λοιμόξη του αναπνευστικού, οι οποίες ταλαιπωρούν τους ασθενείς σε αυτή την περίοδο, είναι και η υπόλοιπη νοσηρότητα, η οποία έχει ήδη βγει στην επιφάνεια μετά την πανδημία, καθώς ένας κόσμος που είχε προβλήματα υγείας χρόνια απήχε από τις δημόσιες δομές λόγω του κορονοκεντρικού χαρακτήρα που είχε πάρει το σύστημα υγείας το τελευταίο διάστημα. Είναι αγωνιστές να έχουμε και αύξηση στην υπόλοιπη ενωσιρότητα που αντιμετωπίζουν τα δημόσια νοσοκομεία. Μάλιστα. Κύριε Φερετίνο, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την ενημέρωση. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Μια φωτοβολίδα μες στη νύχτα σκάει και η καρδιά μου σπάει. Μες στο φως σε είδα, γίναν τα κομμάτια μια καινούρια γη. Μες στην αλλαγή βλέπω μαλά μάτια. Γίναν τα κομμάτια μια καινούρια γη. Μες στην αλλαγή βλέπω μαλά μάτια. Όλα είναι ίδια αν δεν τα αγαπάς. Όλα θα μένουν ίδια άμα δεν τα πας. Κι όλα αυτά που είναι γίνονται ξανά μέσα απ' τη δικιά σου τη ματιά. Μέσα απ' τη δικιά σου τη ματιά. Μια φωτογραφία, κομματάκια δυο έχω να σε δω. Χρόνια στη αστεία πιάνω την κολλάω. Σε ξανά κοιτώ, πιο όμορφη θα βρω. Δείχνεις μου όσο πάω. Όλα είναι ίδια αν δεν τα αγαπάς. Όλα μένουν ίδια άμα δεν τα πας. Κι όλα αυτά που είναι γίνονται ξανά μέσα απ' τη δικιά σου τη ματιά. Μέσα απ' τη δικιά σου τη ματιά. Δεν το λέω για να αποσύσω τις ευθύνες. Συνήθως τα τραγούδια έχω εγώ την ευθύνη τους, αλλά τούτο εδώ το βάλε ο Λάσκαρης. Το λέω γιατί λέει για τη φωτοβολίδα. Και επειδή προηγουμένως είχα χαρακτηρίσει ως φωτοβολίδα προεκλογική τα περί δεν συμμετέχουμε στις ψηφοφορίες του ΣΥΡΙΖΑ. Κυρία Ζαφριάδου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, πώς είστε? Είμαι καλά. Λοιπόν, ο κύριος Πρωθυπουργός χαρακτήρισε πεζοδρομιακού τύπου ή πεζοδρόμηση της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας αυτή την τακτική του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει απάντηση από το ΣΥΡΙΖΑ? Τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ? Η απάντηση από το ΣΥΡΙΖΑ έχει δοθεί ήδη από χθες. Η άποψη της Κουμουντούρου είναι ότι μιλάμε για μια έκτοτη ηθικά και πολιτικά κυβέρνηση, την οποία δεν έχουν σκοπό να νομιμοποιούν ως προς το νομοθετικό της έργο. Δεν σημαίνει ότι θα λείπουν από τις συνεδριάσεις της Βουλής, σημαίνει ότι θα λείπουν από τις ψηφοφορίες της Βουλής. Και αυτό με έναν αστερίσκο, υπάρχει μια εξαίρεση εν πάση περιπτώσει σε περίπτωση που έρθει κάποιο είδους νομοθετικό έργο που θα αφήνει εκτός εκλογών, εκτός των επικείμενων εκλογών, ναζιστικά μορφώματα. Υπάρχει ένα προσκήνιο και ένα παρασκήνιο όπως πάντα στην πολιτική. Η αλήθεια είναι ότι δεν αναμένεται τόσο σπουδαίο νομοθετικό έργο ώστε να δημιουργηθεί ίσως κάποια... κοινοβουλευτική αταξία. Ακριβώς. Δεν θα μπορούσα να το πω καλύτερα σίγουρα με την απουσία του ΣΥΡΙΖΑ από την ψηφοφορία. Όμως είναι ένα μήνυμα με την έννοια ότι είχαν τελειώσει τα θεσμικά όπλα που είχε ο Αλέξης Τσίπρας μετά και από την πρόταση, από την κατάθεση πρότασης δυσπιστίας απέναντι στην κυβέρνηση, και ήθελε να κάνει και μια συμβολική κίνηση. Δεν θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο. Τώρα από εκεί και πέρα κρίνεται αυτή η κίνησή του, κρίνεται και από την αντιπολίτευση, όχι μόνο από την κυβέρνηση, αλλά και και εκείνος φαντάζομαι ότι το είχε ζυγίσει πριν. Με το Πασόκο Τσακωπό συνεχίζεται η καταπράγηση. Και πολύ καλά κρατεί. Δεν νομίζω. Μάλλον έχουν οξυνθεί τα πράγματα. Η αφορμή μόνο είναι ο εκβιαζόμενος Ανδρουλάκης, τα όσα είπε η Πόπη Τσαπανίδου, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα μπορούσε μια τυχόν συγκυβέρνηση του Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία να αποτελεί αποτέλεσμα εκβιασμού. Η κυρία Τσαπανίδου επανήλθε σήμερα λέγοντας ότι ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν αυτός που είχε εξ αρχής πει ότι παρακολουθούνταν με τελικό σκοπό τον εκβιασμό και εκείνη απλά το επανέλαβε. Αλλά στη Χαριλάου Τρικούπη βρίσκουν μια συγκεκριμένη αλλά πολύ ουσιώδη διαφορά. Υποστηρίζουν ότι είναι τελείως διαφορετικό να μιλά κανείς για απόπειρα ομοιρίας από το να υπονοεί ευθέως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με όση βαρύτητα έχει αυτό, ότι ένας πολιτικός αρχηγός έχει κάτι επιλείψιμο και ως εκ τούτου θα μπορούσε να βρεθεί εκβιαζόμενος. Στην πραγματικότητα λένε ότι δεν υπάρχει εκβιασμός, δεν υπάρχει εκβιαζόμενος και δεν υπάρχει και περιθώριο εκβιασμού. Η αλήθεια είναι πάντα κάπου στη μέση. Νομίζω ότι την εξέφρασε και ένα στέλεχος της Χαριλάου Τρικούπη, μιλάω για τον πρώην υπουργό, τον Παύλο Γερουλάνο, ο οποίος είπε ότι στην πραγματικότητα δεν μπορούμε να ξέρουμε